ให้พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเพราะการส่งใจไปนอกมันทำให้ใจฟุ้งซ่านสงบลงไม่ได้ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในคือว่าทวนความคิดความนึกนั่นเข้ามาภายในไม่ส่งจิตคิดออกไปอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการภาวนาถ้าว่าใครทวนกระแสเข้ามาภายในนี้ไม่ได้แล้วก็ภาวนาไม่เป็นจิตสงบลงไม่ได้เพราะนั้นต้องน้อมสติระลึกเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกจิตนี้จึงจะหยุดคิดลงได้ไม่เช่นนั้นหยุดไม่ได้เพราะว่าจิตนี้มันต้องอาศัยสติเป็นเครื่องประคับประคองมันจึงหยุดนิ่งอยู่ได้ถ้าไม่มีสติกำกับอยู่แล้วมีแต่มันคิดเรื่อยเปื่อยไปในเรื่องต่างๆภายนอกต้องให้พึ่งพากันเข้าใจที่ท่านสอนให้ฝึกภาวนาสมาธิก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาเนี่ยอันเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็ไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่กับเรื่องราวของโลกภายนอกเนาะอะไรต่ออะไรมันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็ไปวิตกวิจารอยู่ในสิ่งนั้นก็ให้เกิดความเสียใจบ้างดีใจบ้างก็ให้เกิดความหลงความเมาไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรหมายความว่าความคิดที่คิดไปนั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ใช่ความคิดที่กรันกรองด้วยปัญญามันคิดไปตามสัญญาเจตสิกต่างหากให้พึ่งเข้าใจกันดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้คนเรานั่นนะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดังเช่นทรงสอนให้เจริญอานาปานสติอย่างนี้นะให้ตั้งสตินึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์นี่ก็แสดงว่าทรงสอนให้ระลึกเข้ามาหาจิตเอาสติยั่งเข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในจิตนั้นถึงจะหยุดลงได้หรืออย่างทรงสั่งสอนให้ตั้งสติไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมารมณ์ที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั่นถ้าลองสังเกตดูมันก็ล้วนตั้งแต่เรื่องที่ให้มีสติระลึกเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจนี้ทั้งนั้นแหละเพื่อจะได้ให้ใจนี้มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งภายนอกคนในโลกอันนี้มันจะพ้นจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะว่าปล่อยจิตของตนให้ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนพออกพอใจต่างๆในโลกนี้แหละ ม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้วเกิดมาแล้วก็มาบ่นทุกข์กันแบบนี้เบื่อเกิดมาแล้วมาบ่นว่าเบื่อโลกอันนี้หลายแต่แล้วมันไม่ใช่เบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญามันเบื่อด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆเมื่อมันวุ่นวายขึ้นมาแล้วมันก็เบื่อแต่เบื่อแล้วหากไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เหล่านี้ดังนั้นความเบื่อเช่นนั้นน่ะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อผู้ใดได้มาพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์จิตนี่มันก็จะไม่คิดไปทางอื่นแบบนี้มันจะไม่ส่งนอกพร้อมกันนั้นเราก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนในเมื่อสติมันนึกน้อมเข้ามาภายในถึงจิตใจแล้วก็นึกถึงคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการนั่นแหละเป็นที่พึ่งเพราะเราทุกวันนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เราก็เอาคุณพระทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่งของจิตใจเพราะอะไรจึงมีที่พึ่งอย่างนั้นก็เพราะว่าโลกสันนิบาตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่อชีวิตนี้แล้วก็บางอย่างก็ป้องกันไม่ได้เลยบุคคลจะมีอำนาจวาสนามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างไรก็ป้องกันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันก็ได้แก่ความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายความแตกดับของร่างกายอันนี้นะไม่มีใครป้องกันได้เลยดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้หาที่พึ่งทางใจเพราะว่าร่างกายนี้จะพึ่งได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเราจะพึ่งตลอดไปไม่ได้เลยก่อนอื่นก็พยายามน้อมใจเข้ามาภายในนี่แหละให้เข้าใจไว้ให้ดีหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะบางคนก็อาจจะถึงน้อมเข้ามาแล้วก็จิตก็ไม่ยอมอยู่มันก็คิดไปอีกของเก่าอย่างนี้มันก็ต้องใช้พระเดชและการฝึกจิตนี่นะถ้ามันไม่ยอมหยุดจะนี่ก็ใช้ความอดทนมันนี่อดกั้นเมื่ออดไม่คิดอะไรอย่างนี้นะมันก็หยุดยั้งความคิดได้แต่ทีแรกนี่มันก็อาจจะไม่ยอมหยุดอยู่บ้างนะแต่เมื่อเราอดไปทนไปนานเข้ามันก็เป็นตปะธรรมนะความอดนี่นะมันก็เผาอารมณ์ต่างๆที่จิตยึดถือไว้นั่นนะให้ระงับไปเมื่ออารมณ์ต่างๆที่จิตยึดเอาไว้นั้นมันดับลงไปจิตนี่มันก็รวมลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่การอดกั้นต่อความคิดความนึกต่างๆนี้มันก็ลำบากบ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ต้องอดต้องทน ดีกว่าที่จะมาคล้องอยู่ในโลกอันนี้ดีกว่าที่จะมาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้การที่มาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เรื่อยไปเนี่ยมันมีแต่ทุกข์หลายการที่เราอดเราทนข่มจิตสกัดกั้นจิตความคิดต่างๆให้ยุติลงได้ถึงแม้มันจะทุกข์จะลำบากมันก็ลำบากไปไม่นานนะพอสติมันแก่กล้าความอดทนทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเข้าไปแล้วจิตนี่มันก็หยุดคิดหยุดนึกได้มันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังความคิดต่างๆมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้นั่นแหละจิตนี่จึงว่ามันมีลักษณะอาการต่างๆกันบางคนก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่ายไม่ดื้อด้านบางคนมันก็ดื้อด้านจิตนี่น้อมลงสู่ความสงบมันไม่ยอมมันยอมจากคิดส่งไปเพ่นพ่านไปในโลกสงสารอันนี้ท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงอันธรรมดาลิงนี่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยลุกลี้ลุกลนอยู่อย่างนั้นแหละนิสัยของลิงมันถักเป็นอย่างนั้นชอบกระโดดโลดเต้นไปตามต้นไม้ในป่าฉันใดจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเคยคิดเคยส่งจิตไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรในโลกนี้มาไม่ใช่ชาติเดียวเท่านี้ที่ล่วงแล้วมานั่นมันก็ส่งจิตใจไปเกาะไปคล้องพอแรงแล้วเหตุดังนั้นมันถึงได้มาเกิดอีกอยู่เนี่ย แต่ว่าการที่ได้มาเกิดเป็นคนอยู่ในชาตินี้นี่ก็เนื่องมาแต่ใจมันยินดีเลื่อมใสในบุญในกุศลถึงแม้ว่าจิตใจจะไม่สงบแต่ก็มีความยินดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยินดีเลื่อมใสในทานการกุศลต่างๆยินดีในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันมีความยินดีอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้เว้นจากบาปไม่ทำบาปมาบุญกุศลอันนั้นแหละก็จึงได้ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แต่จิตนี่หากยังพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละอีกถ้าไม่ฝึกฝนจิตนี้ให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อใดแล้วก็จะไม่หยุดการหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายลงได้แต่บางทีมันก็หมุนไปสู่ทุกข์ในเมื่อจิตมันคิดไปในทางบาปอกุศลถ้ามันไม่คิดไปในทางบาปอกุศลเพียงแต่คิดเลื่อนลอยไปตามเรื่องที่ไม่เป็นบาปต่างๆเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะได้ไปอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแต่มันทำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนต้องเรียนให้รู้เรื่องราวของตัวเอง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าปัญจุปาดานขันธาดุขานี่ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นทุกข์รวบยอดเลยความทุกข์อันเกิดจากความยึดถือนี่มาก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทยึดถือขันธ์ห้าอันไม่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยตัณหาอวิชชาอย่างนี้มันก็ใช้ขันธ์ห้านี่ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอันเนี้ยคราวระลึกถึงความดีได้ก็ทำดีไปคราวระลึกถึงความชั่วได้ก็ทำชั่วไปอย่างนี้แหละอันยึดถือด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหานะมันก็เป็นเหตุได้รับผลทั้งสองอย่างได้รับผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้อยู่อย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ในยานที่สองที่ท่านเรียกว่าจุตูปปาทยานปรีชาอย่างรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะเกิดมาแล้วก็มาทำดีบ้างทำชั่วบ้างในวันนี้ก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้นี่พระองค์เจ้าตรัสรู้ในยานที่สองนั่นนะดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมพระองค์จึงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะหนีออกจากวังวนนี้ไม่ได้ ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกใจนี้ให้สงบตั้งมั่นลงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นลงในบุญในกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาหรือว่าเมื่อทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งแล้วก็หมายความว่าจิตของผู้นั้นนะเป็นอันว่ามีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นเป็นเครื่องอยู่จึงสงบนิ่งอยู่ได้ถ้าใจมันมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่น้อมไปทางบาปแล้วบัดนี้นะมันก็แสวงหาทำแต่บุญกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไปเท่านั้นเองนะอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีแล้วมันก็ไม่หมุนไปในทางชั่วคนเรานะให้สังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าทุกวันนี้นะใจเรามันยังคิดหมุนไปทางชั่วมีไหมเช่นคิดไปพอใจในการที่ฆ่าสัตว์คิดไปอยากจะไปลักไปล่อเอาของผู้อื่นเป็นของตนหรือไปช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินหมู่นี้นะมีไหมในใจนั่นนะหรือว่าใจนี่มันอยากไปทำชู้กับสามีกับภรรยาของคนอื่นอันนี้หรือว่าความคิดความนึกของจิตใจเนี่ยมันอยากจะพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงคำไม่จริงหลอกคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินก็ดีจิต ทุกวันนี้นะมันคิดจากส่องเสพของมึนเมาต่างๆหรือไม่เช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันชอบหรือไม่อันหมู่นี้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายจะพึ่งพิจารณาตัวเองพิจารณาจิตตัวเองนั่นแหละเมื่อรู้ว่ามันไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการทำแล้วกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้เช่นนี้แล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้รักษาความคิดอย่างว่านั้นไว้ให้ได้อย่าไปปล่อยให้จิตมันเผลอคิดไปในทางเบียดเบียนดังว่านั้นต่อไปเมื่อรักษาจิตดวงนี้ไม่ให้วิตกไปในทางอกุศลแล้วความประพฤติทางกายวาจามันก็มีแต่ทางดีสม่ำเสมอไปเรื่อยๆไปนี่จะทำอะไรพูดอะไรก็ชอบที่จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเรื่อยๆพูดถึงการคิดการนึกเกี่ยวแก่การเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นะมันก็ไปได้คล่องแคล่วในเมื่อฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างว่านั้นได้มันก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอยู่ตลอดเวลานะบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมคิดแก้ปัญหาความขัดข้องของชีวิตได้อย่างว่องไวทันกับเหตุการณ์เมื่อเกิดมีอุปสรรคอะไรขึ้นในชีวิตจิตใจอันนี้มันก็มองเห็นช่องทางที่จะแก้อุปสรรคอันนั้นได้โดยปลอดโปร่งดังนั้นท่านผู้มีสมาธิจิตแล้วจึงไม่มักไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งเหยิงเท่าไรไม่ค่อยก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นก็ไม่เอาก่อความทุกข์ความโศกให้แก่ตัวเองก็ไม่มีเนื่องจากว่าผู้มีใจตั้งมั่นแล้วอย่างนี้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาได้เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามแหละมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเอาโดยเฉพาะเรื่องชั่วเรื่องที่จะทำให้ใจโลภใจโกรธใจหลงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดถือไว้ทางนั้นนะถ้าขืนยึดถือไว้มันก็ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก่อให้เกิดมานะทิฏฐิขึ้นในใจก็ทำให้ใจหันไปในทางอกุศลแล้ววันนี้วิตกไปในทางอกุศลเมื่อใจมันน้อมไปทางอกุศลมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางอกุศลนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะความชั่วร้ายทั้งหลายที่แสดงออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ออกไปจากจิตที่ไม่สงบนี้เองอย่าไปโทษคนอื่นว่ามาเบียดเบียนตนอย่างโน้นอย่างนี้ตนถึงได้โกรธตนถึงได้เดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่ควรจะไปโทษคนอื่นอย่างนั้นโทษตัวเองนี่ไม่ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมมันถึงไม่มีปัญญารู้เท่า ความดีความชั่วในโลกนี้เพราะว่าความดีความชั่วมันเกิดจากคนวันนี้เราจะไปเทียบปราบบุคคลในโลกอันนี้ไม่ให้ทำชั่วพูดชั่วด้วยอำนาจอาทยาต่างๆนี่มันไม่ได้นะไม่มีใครทำได้ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปราบตัวเองนี่แหละอย่าไปคิดปราบคนอื่นเมื่อปราบใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้แล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรมันจะเดือดร้อนอะไรเช่นเขาด่ามาอย่างนี้เราก็ไม่ด่าตอบซะแล้วเรื่องมันก็ไม่ลุกลามต่อไปอีกเราก็ไม่ยึดเอาคำด่าของเขามาไว้ในใจมาวิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ด่าเราคนนั่นเสียดสีเราไม่วิตกมันเลยเพราะอันนั้นมันเป็นสมบัติของคนอื่นเขาต่างหากคำด่าว่าเสียดสีนั่นนะมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้วมันก็เป็นของไม่ดีเราจะไปยึดเอามาทำไมก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อสอนใจตัวเองได้มันก็ปรงก็วางได้เมื่อได้กระทบกระทั่งกับเรื่องไม่ดีแต่ละครั้งละครั้งเราก็เอาชนะใจตัวเองได้ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจนานไปนานไปมันก็รู้เท่าทันแล้ววันนี้นะเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวนี่พอฝึกมาแล้วนี่ฝึกปล่อยฝึกวางมาแล้วจนชินเลยทีเดียวมันต้องเป็นอย่างนี้นะการฝึกขนจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจเราจะปล่อยให้จิตมันยึดถือเรื่องชั่วไว้ในใจอยู่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนอยู่นั่นเลยแล้วก็มักจะไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเรื่อยไปผู้มีใจร้อนอยู่ด้วยเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดังนั้นแหละมนุษย์เรานะมันจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆผูกเวรต่อกันและกันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดยั้งนะเพราะใจนี่นะมันไปยึดเอาความชั่วของคนอื่นมาไว้เป็นอารมณ์ดังนั้นมันจึงคิดแก้แค้นกันอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดแล้วยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์การไปยึดเอาความชั่วของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนเองถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตพิจารณาได้ว่าการไปยึดเอาเรื่องชั่วที่ผู้อื่นระบายออกมาจากภายในจิตใจนั่นมาไว้เป็นสมบัติของตัวนี้มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนหลายมันทำให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาไม่ดีเลยถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ปล่อยก็วางทิ้งไปเลยเรื่องนั้นน่ะไม่ยึดไว้แล้วแต่นี่มันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาเห็นโทษของความยึดถือในเรื่องที่ไม่ดีนั้นคนเราน่ะมันจึงเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจดังนั้นในการภาวนานี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นกิจที่เราจะต้องทำโดยตรงเลยนะถ้าผู้ใดไม่ฝึกหัดภาวนาอย่างว่านี่มันก็ไม่มีทางจะพ้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้ไปได้เลยทำบาปทำกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างติดตัวไปอยู่อย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ได้เสวยทั้งสุข ได้เสวยทั้งความทุกข์สับสนปนเปกันไปอยู่อย่างนั้นนะนี่ลองคิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตตัวเองนี่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะคิดชั่วอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่คราวคิดดีมันก็คิดดีก็ทำดีไปแต่ใจที่ไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นแล้วเมื่อเวลาเรื่องชั่วมากระทบเข้ามันทนไม่ไหวมันแบบคิดชั่วไปตามเรื่องชั่วนั้นเสียอย่างนี้ให้เข้าใจ ทีนี้จิตที่ฝึกฝนให้ตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลธรรมแล้วเวลาเรื่องชั่วกระทบกระทั่งเข้ามามันไม่หวั่นไหวมันก็รู้เท่าทันรู้ว่าเรื่องนี้ชั่วไม่ควรยึดเอามาไว้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นในใจเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ยึดไม่วิตกวิจารไปไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดไปตามเรื่องชั่วที่บุคคลอื่นหยิบยื่นเอามาให้นั้นเมื่อทำได้อย่างนี้ผู้นั้นก็รักษาบุญกุศลความดีไว้ในใจของตนได้สม่ำเสมอไปสิ่งใดชั่วก็ไม่ยึดถือเอาอย่างนี้จึงชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกโดยแท้จริงจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เพียรพยายามละกรรมอันชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้วก็สอนให้เพียรพยายามกระทำกรรมอันดีที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนแล้วให้เพียรพยายามชำระใจอันนี้ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสตัณหาอวิชชาน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้าย อันข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายนี่เนี่ยมันก็แล้วแต่กำลังความสามารถของแต่ละบุคคลจะชำระจิตของตนให้หมดจดจากกิเลสตัณหาได้มากน้อยเพียงใดอันนั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างการละความชั่วเมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจได้แล้วตั้งหน้าทำด้วยความดีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อบุคคลละชั่วได้แล้วตั้งหน้าทำความดีเรื่อยไปแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการชำระจิตใจอยู่ในตัวเลยวะนี่อาศัยบุญกุศลความดีต่างๆหมดนี่เลยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสออกไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามันไม่ได้กำจัดทีเดียวหมดไปเลยได้มันค่อยกำจัดออกไปทีละน้อยละน้อยออกไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าพอนะมันก็จะไปกำจัดกิเลสให้ขาดจากสันดานในคู่เดียวขณะเดียวได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้เข้าใจก็เราจึงต้องเพียรพยายามไปเรื่อยๆเลยเมื่อเราจับต้นทางได้แล้วนะเหมือนอย่างบุคคลเดินทางนะเมื่อเราจับต้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่เราจะต้องไปได้แล้วก็พยายามเดินไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีการพักผ่อนบ้างก็ ได้ตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะพักผ่อนเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีแรงแล้วก็จะเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วเมื่อพักผ่อนไปมีแรงแล้วก็เดินทางต่อไปนี่สำหรับผู้เดินทางไกลมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันก็จึงถึงจุดหมายปลายทางได้ข้ออุปมานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ ก็เมื่อบุคคลมาบำเพ็ญทางจิตใจไปพยายามเพ่งจิตอย่างที่แสดงมาแล้วนั่นแหละข่มจิตอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกต่างๆที่มันเคยคิดเคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนนะพยายามอดกั้นทนทานไปภาคเพียรเพ่งพินิจเข้าไปไอ้อย่างนี้มันก็เหนื่อยใจพอได้เหมือนกันหมายความว่างั้นแหละเหมือนอย่างบุคคลเดินทางนั่นแหละเดินไปเดินไปทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าอดไปทนไปถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการฝึกจิตใจนี่ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆแล้วก็อดทนเพ่งพินิจอยู่ภายในนั่นนะถ้าไม่อดไม่ทนไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสนี่มันมีพิษมันร้อนเมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้จิตนี่ร้อนเผาไปอย่างนั้นเมื่อจิตนี่ร้อนแล้วมันก็สงบนิ่งอยู่ไม่ได้มันชอบอยากจะคิดส่งสายไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่แล้ววันนี้เราก็ต้องรู้ความจริงของกิเลสซะก่อนความจริงของกิเลสนี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปได้เลยมันเที่ยงไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมันเป็นความคิดนี่นะความคิดของจิตเนี่ยก็ลองสังเกตดูสิความคิดของจิตนี่มันเที่ยงมาแต่ไหนล่ะพอคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ดับไปแล้วมันก็ไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอยู่อย่างนั้นนี่ความคิดเหล่านี้นะความคิดเป็นบุญก็ดีความคิดเป็นบาปก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้นั่นสิมันปรากฏอยู่คงที่นั่นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ส่งเสริมความคิดที่เป็นบาปอกุศลเราส่งเสริมความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไป อย่างเช่นท่านแนะนำให้บริกรรมพุทโธอย่างนี้นะเมื่อจิตมันชอบอยากคิดหลายก็เอาให้มันคิดพุทโธยึดเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นอารมณ์เครื่องคิดนึกเพราะว่าพุทโธคุณนี่เป็นของเย็นไม่เป็นของร้อนเป็นฝ่ายกุศลไม่ได้เป็นฝ่ายอกุศลดังนั้นเมื่อผู้ใดดำริผู้ใดคิดนึกไปเท่าใดบริกรรมไปเท่าใดจิตใจนี้ก็เยือกเย็นไปเท่านั้นจิตใจนี้ก็เบิกบานไปเท่านั้นให้เข้าใจเนี่ยที่ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธนะมันมีความหมายอย่างนี้แล้วอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นมันก็ระงับไปที่มาทำใจให้ร้อนวู่วามต่างๆนานานั่นเมื่อพุทโธคุณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วอกุศลวิตกเหล่านั้นมันก็ดับไปใจก็เย็นลง ลองทำดูก็ได้นะเช่นอย่างว่าคนบางคนมันห้ามความโกรธในใจไม่ได้บางคราวมีอารมณ์ไม่ดีกระทบมาแล้วมันโกรธขึ้นมาใจก็ร้อนเผาขึ้นมาอย่างนี้เอาพอรู้สึกตัวได้นึกพุทโธขึ้นมาเลยแบบนี้นึกพุทโธขึ้นในใจได้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นน่ะโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โกรธเนาะพระองค์ละความโกรธได้แล้วเนาะงั้นนี่พอนึกได้อย่างนี้แล้วไอ้ความโกรธอันรุนแรงอยู่นั้นมันก็เบาลงแต่ว่าต้องประคับประคองจิตให้นึกพุทโธให้ติดต่อกันไปนะอย่างนี้แหละนี่เมื่อพุทโธคุณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธฉุนเฉียวต่างๆนั้นมันก็ค่อยเบาลงจิตก็เย็นลงไปโดยลำดับในที่สุดมันก็ระงับลงไปได้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธนั่นนะความเย็นใจก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นงั้นแต่เราต้องทำความเชื่อในใจจริงๆลงไปถ้าหากว่าไม่เชื่อมั่นต่อพุทโธคุณนี่จริงๆแล้วมันก็จะสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่ากิเลสนี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่นะดังนั้นเราจึงต้องสร้างอิทธิพลฝ่ายกุศลฝ่ายดีนี่ให้มากขึ้นกลัวอิทธิพลของกิเลสนั้นซ้ำเป็นไรนั่นมันจึงจะทำกิเลสนี่ให้อ่อนกำลังลงได้ถ้าหากว่าเท่ากันอย่างนี้มันก็ทำให้กิเลสนี่อ่อนกำลังลงไม่ได้เหมือนอย่างนักมวยอย่างเงี้ยถ้ามีกำลังเสมอกันแล้วก็เอาชนะกันไม่ได้ต้องเสมอกันมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จึงต้องทำความเพียรพยายามนะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับไม่ถอยหลังเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าเราสร้างความคิดความนึกอันประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะก็พยายามสร้างให้มากๆเลยมองเห็นสร้างขึ้นมาจนมองเห็นศัตรูนั่นกลายว่าเป็นมิตรไปนู่นนะโอ้คนผู้นี้แต่ก่อนเป็นศัตรูเรารู้สึกอย่างนั้นแต่บัดนี้เรารู้สึกว่าคนผู้นี้นะเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเราหรอกเพราะเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเขาเมื่อเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเขาแล้วเขาก็ไม่เป็นศัตรูกับเราเจริญเมตตาพิจารณาลงไปอย่างนี้เท่านี้ก็ยังไม่พอเพ่งลงไปให้เห็นลงไปว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ทั้งที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ดีทั้งที่คนอื่นอาศัยอยู่ก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็เป็นอยู่ไปได้ถ้าเมื่อเหตุปัจจัยนี่มันหมดลงไปธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันก็แตกดับทำลายลงก็จึงไม่จำเป็นต้องไปทุบไปตีไปทำลายธาตุสี่ขันธ์ห้าของใครต่อของใครหรอกมันถึงเวลามันแล้วมันแตกมันทำลายไปเองมันไม่ใช่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดแม้แต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกัน ไม่แตกต่างกันเลยนี่เพ่งพิจารณาลงไปอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นการถอนรากเหง้าของความโกรธความไม่ยบาทต่างๆนี้ออกไปเรื่อยๆทีเดียวถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาไปมากอ่ะนี่ท่านเรียกว่าเจริญทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาควบคู่กันไปเลยให้พากันเข้าใจดังนั้นเนี่ยหลักสำคัญจึงอยู่ที่สมาธินั่นถ้าหากว่าสมาธิไม่แข็งแรงปัญญาก็อ่อนแอเหมือนกันเป็นอย่างนั้นยังว่าปัญญาอาศัยสมาธิหลักนี้นะต้องจำไว้ให้มั่นเลยทีเดียวดังนั้นเวลาใดถ้ารู้สึกว่าใจนั้นมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วอย่าพึ่งไปคิดธรรมะอย่าพึ่งไปพิจารณาอะไรก่อนต้องพยายามระงับความคิดอันนั้นด้วยสติด้วยสมถวิธีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดเคยทำใจให้สงบด้วยกรรมวิธีอะไรจำเอาไว้ให้ได้แล้วเวลาเผลอๆจิตมันฟุ้งซ่านไปก็นึกถึงกรรมวิธีอันนั้นให้ได้แล้วก็เพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏขึ้นในจิตต่อไปเมื่อกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏขึ้นในจิตแล้วจิตจะสงบลงได้ยกตัวอย่างเช่นผู้เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะถ้าเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันนั้นติดต่อกันไปแล้วอย่างนี้ใจย่อมสงบลงได้จริงๆนะหรือว่าผู้ชอบบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าหากว่าพุทโธปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะเสมอไปแล้วแน่นอนนะจิตย่อมรวมลงได้จริงๆหมายความว่าจิตนั้นไม่รู้อะไรอันอื่นนะรู้แต่พุทโธอยู่ปัจจุบันเท่านั้นอย่างนี้นะรู้แต่พุทโธติดต่อกันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ไม่นานนะจิตรวมลงได้เมื่อจิตรวมลงไปได้อย่างนี้พุทโธก็ระงับกลายเป็นความรู้แบบนี้นะนี่เหลือความรู้กับสติตั้งลงในปัจจุบันนี่ไม่ต้องได้ข่มแล้ววันนี้นะมันเป็นเองนะบัดนี้นะมันตั้งอยู่โดยลำพังตัวเองเนี่ยเพราะว่าพุทโธนั่นแหละเป็นตัวสติทีนี้เมื่อตัวสติคือพุทโธเนี่ยซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้แล้วจิตคือความรู้สึกอันนี้นะมันก็ตั้งอยู่ได้โดยลำพังโดยมีสตินั่นแหละกำกับอยู่จิตไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ประคองกันอยู่ได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปบ่อยๆเข้าไปปรากฏว่าจิตนี้ก็เป็นสมาธิอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาให้ติดต่อกันไปไม่ได้เลยมันก็ขาดตอนเป็นวรรคเป็นตอนไปเดี๋ยวก็หลงเสียใจเดี๋ยวก็หลงดีใจเศร้าโศกไปคับแค้นใจไปเป็นระยะระยะเมื่อสมาธิมันถอนออกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะการที่บุคคลประคองจิตตัวเองอยู่ได้เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เกลียดอย่างนี้ ได้นั่นก็แสดงว่าสมาธิของผู้นั้นนะไม่ถอนไม่เสื่อมสมาธิมีอยู่กับจิตหมายความว่าจิตผู้นั้นตั้งมั่นอยู่สม่ำเสมอไปเป็นอย่างนี้ให้สันนิษฐานดูผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญภาวนาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานตัวเองไปอย่างนี้แหละถ้ารู้ว่าจิตดวงนี้ยังพลิกแพงไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้ก็แสดงว่าสมาธินี่ยังไม่ตั้งมั่นสม่ำเสมอไปได้อ้าวเราก็พยายามกระชับสตินี่ให้เข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆพยายามโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปหมายความว่าพยายามทำความรู้สึกกับดวงจิตอันนี้น่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะตามธรรมดาคนเราเนี่ยมันลืมจิตตัวเองนี่แหละเป็นระยะไปนะบางทีเผลอไปเรื่องไม่ดีแล้วเมื่อเรื่องไม่ดีนั้นมันมากระทบจิตให้ร้อนวู่แล้วจึงรู้สึกตัวได้ก็มีโอ้เรานี่มันเผลอไปแล้วนี่โออย่างนี้แหละให้สันนิษฐานตัวเองให้มันได้แต่คนส่วนมากน่ะมันไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ไอ้ตนเผลอตนเสียใจบ่ตนสะดุ้งตกใจอะไรอยู่นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้จิตนั้นตั้งมั่นสม่ำเสมอไปไม่ได้เรื่องมันนะถ้าผู้ใดตามจิตใจตัวเองตามรู้จิตใจตัวเองไปเสมออย่างนี้แล้วเวลามันเผลอไปมันกิริยาการของจิตมันผิดปกติไปขณะไหนก็รู้ได้ขณะนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันถึงมีทางที่จะรักษาสมาธิให้สม่ำเสมอไปได้ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจอย่างนี้อุบายวิธีฝึกจิตนี้นะมันสำคัญแท้ๆเรื่องการรักษาสมาธิจิตไว้ให้ได้นี่นะเมื่อรักษาสมาธิจิตไว้ได้แล้วปัญญานั้นมันก็มีอยู่ประจำอยู่กับจิตนั้นเสมอไปอุปมาเหมือนอย่างคนขุดดินลงไปหวังจะให้ได้น้ำอยู่ใต้ดินนั้นมาใช้นั่นนะพยายามขุดลงไปทีแรกมันก็ไปถึงน้ำซึมซะก่อนเพียงเท่านั้นยังไม่พอใช้เพียงแค่น้ำซึมเนี่ยเอาต้องพยายามขุดลงไปอีกเอาไปจนถึงสายน้ำใหญ่นู่นนะเมื่อถึงสายน้ำใหญ่แล้วน้ำมันออกมาไม่หยุดยั้งเลยวะนี่ตักออกไปเท่าใดมันก็ออกมาอยู่เท่าเก่านั่นแหละอย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการฝึกสมาธินี่เมื่อเราฝึกไปใจมันก็หนักแน่นเข้าไปใจมันก็ตั้งมั่นเข้าไปยิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจตั้งมั่นเข้าไปเพียงพอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยลืมตัวแบบนี้นะนั่นแหละไม่ค่อยเผลอตัวเสียใจดีใจอะไรต่ออะไรไปเช่นนี้แล้วเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันได้รู้ความเกิดความดับของเรื่องต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปเท่านั้นเองนี่เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณญาณนี่ ไตรลักษณญาณนี่มันต้องประจำอยู่กับความรู้สึกอันนี้เสมอทีเดียวเมื่อมันประจำอยู่อย่างนี้แล้วท่านอุปมาแบบหนึ่งไงเรื่องญาณนี่นะเหมือนอย่างกองไฟใหญ่ที่มันลุกโพรงอยู่เนี่ยเมื่ออะไรปลิวเข้ามาใส่แล้วมันไหม้หมดไหม้หมดเลยมันไม่มีเหลือเลยอันนี้ญาณความรู้นี่ไตรลักษณญาณนี่ก็เป็นเช่นนั้นเลยเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบเข้ามานี่มันก็ดับไปดับไปดับไปอยู่นั้นเพราะจิตไปยึดถือเอามันเรื่องมันนะหมายถึงเรื่องดีเรื่องชั่วภายนอกนะเช่นอย่างว่าคนผู้นี้เป็นคนดีนะคนผู้นี้เป็นคนสวยนะอย่างนี้นะคนผู้นี้เป็นคนมีปัญญามากมีทรัพย์มากอะไรอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าโลกสมมุติกันว่าดีเป็นคนดีอย่างนี้นะว่าของสิ่งนี้ดีนะอย่างนี้มีดพระเล่มนี้ดีนะเหนียวดีไม่บินไม่บานอย่างนี้เป็นต้นบุคคลผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วมันจะเห็นตรงกันข้ามกับสมมุติของโลกแต่ก็ยอมรับสัจจะสมมุติสัจจะของโลกที่เขาว่าดีก็ยอมรับแต่ถ้าว่าในปรมัตถธรรมแล้วหากรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีไม่ชั่วเกิดแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของเกิดดับอยู่ตามหน้าที่ของมันแล้วจิตใจนี้ไม่ได้สร้างความยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีมันก็ขาดตอนกันนี่แหละเรื่องของไตรลักษณญาณนะเมื่อบุคคลมาบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันก็เผาผลาญกิเลสต่างๆให้ดับไปดับไปอยู่อย่างนั้นหรือว่าเผาเหตุแห่งทุกข์ที่จิตใจมันจะยึดจะถือเอาไว้นั้นให้ดับไปดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงมีจิตสม่ำเสมอท่านจึงจิตใจของท่านจึงไม่พลิกแพลงไปเช่นอย่างว่าเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าจิตใจพลิกแพลงจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นท่านไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นท่านมีความรู้สึกเฉยต่ออารมณ์ต่างๆในโลกนี้ทั้งที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วก็ตามท่านเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินได้ทราบหรือว่าได้รู้สึกก็สักแต่ว่าได้รู้สึกเท่านั้นไม่มีความหมายอะไรในทางจิตใจไม่มีความหมายที่จะให้เกิดความยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกอะไรอย่างนี้นะไม่มีก็เป็นสักแต่ว่าอันนี้แหละข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่มันก็ลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้แหละ